SMS számunk is. Az elkövetkezendő három órában közéleti témákkal várjuk a Tilos Rádió kedves hallgatóit. Műsorban föl fog bukani Puzsér Róbert, van, aki e nevet nem ismeri, nyilván vannak sokan, akik nem nézik a Budapest Televíziót, nem hallgatták a Pont FM-et, és az elmúlt egy hónapban nem hallgattak Hír TV-t. Mert hogy ott is fölbukkant szegénykém. Nem néztek Hír TV-t, illetve tudom, de ez jó vicces dolog volt, de most mondjuk egy Café Rádiót. Az apropó pedig, hogy Puzsér Róbertet a telefonon vendégül látjuk, az az, hogy a szélső közép című formációnak ismét vége van, tehát megint akadt egy rádió, amely azt mondja, hogy Robi, köszönjük szépen, ennyi volt. Jó, tényleg egy hónap? Napra pontosan egy hónap. Tehát január 7-én indult el az adás, és február 7-én mondták azt, hogy viszont hallásra. Kísérletet tettünk arra, hogy a rádió illetékesét megszólaltassuk, hiszen bennünket érdekel, az hát nyilván Puzsér Robi el fogja mondani az egyik szempontot, hogy miért is tűnt meg a műsoruk, de hát érdekelt volna bennünket a másik is, hiszen egy fontos médiatörténeti esemény. Nem túlzás ez? Hogy médiatörténet? Hogy már megint kirúgták őket? A fontos. Nem tudom. Igazából sokat gondolkodtam ezen, hogy most mit is kéne erről mondani, hogy Puzsérékat ismét kirúgták. Mert hogyha így túlbeszéljük és bután állítjuk be ezt a helyzetet, akkor úgy tűnik, mintha most kreálni akarnánk egy újabb médiafenegyerekek állapotot, amit szerintem nem áll szándékunkban. És az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon miért, tehát mi az az apropó, ami miatt ki kell rúgni egy egyébként szerintem népszerű műsort, illetve műsorvezetőt, őket egy rádióból, sőt, már a második rádióból. Végigolvastam egyrészt az illetékes rádió fórumában folyó vitát erről. Bocsánat, egy szóval válaszolva a kérdésedre, szerintem fontos. Jó, tehát fontos médiatörténeti esemény, nem a médiatörténetre próbáltam rákérdezni, de hát ha fontosra válaszoltál, akkor elfogadom azt is. Szóval, hogy mit is képviselnek Puzsérék? Van egy nagyon erős ideológiai töltés, antiglobalizmus, antikapitalizmus, teljes média és politikusi fenyítés, tehát meglehetősen rossz véleménnyel vannak a honi közállapotokról, ostorozzák időnként a marketing szakmát. A marketing szakmát és gyakorlatilag mindent, ami marketing, média, politika, igen. Egy tisztességes anarchista fegyver, illetve eszköztárában megtalálható, vagy a spányzában a jobb. De ők maguk polcon. Annak vallják egyébként magukat? Majd megkérdezzük. Tehát, hogy te nem tudsz erről. Hát egy adás részét hallottam, amiben a Puzsér azt mondta, hogy már szavazott mindenkire, tehát szavazott ide, oda, amoda, és utána szimplán legonemberezte ezeket a embereket, akikre szavazott. Tehát nagyjából ide vallják magukat. Na, meggondolta magát. Hát igen, tehát végül is a fejlődésnek van egy olyan pontja. Nyilván mindnyájan hallottuk, legalábbis itt a stúdióban mindnyájan hallgattunk már Puzsért, hogy gondoljuk azt, hogy az túlmegy bizonyos határon ő rádiózás tekintetében? Tehát szabad-e így viselkedni egy rádió műsorvezetőnek? Ezt nagyon sok helyen ki lehet mondani, szerintem a Tilosban fölösleges és igazából értelmetlen. Tehát az a gondolatiság és az a megszólalás mód és az a minőség, amit ők produkálnak, az mindenféleképpen kilóg a magyar média palettáról. Tehát nem tudom elképzelni. Már azon is elcsodálkoztam egyébként, hogy engedték be őket a kávéba. Tehát az a számomra egy kicsit ilyen furcsa volt, hiszen a mediterrán értékek képviselőjeként felbukkanó 98.6 tizedes frekvencián megjelenő rádió az nem arról volt híres, hogy megmondja, hogy mi a kotta, és hogy mi folyik ebben a világban. Hogy mi folyik ebben a világban? Hát koktélok, jó csajok. Rövid, illetve hosszú italok. Nevét elhallgatását, neve elhallgatását kérő informátorunk azt mondta, hogy egyébként maga a rádió volt az, aki a Puzsérékat szerette volna köreikben tudni. Jó, akkor itt most mondjuk azt, hogy... Tehát a válasz arra a kérdésedre, hogy vajon a mediterrán értékeket képviselő rádió miért akart egy ilyen Egy bocsánatom lehet? Tehát aki nincs egészen és teljesen tisztában azzal, hogy ki a Puzsér, az tudja meg, de hogy mi történt, azt röviden elmondanátok? Vissza fogunk rá térni, hiszen a headline-t próbáltunk mondani. Csak, reklám után visszatérünk. Csak egy kicsit hosszú lett ez a headline. Anyukák, de szerintem előbb legyünk túl a Puzsér féle ügyön, mert hogy őket is kirúgták. Őket is kirúgták. Jó. Az csak úgy, mint a New Wave és a Punk, itt is egy fejlődés történet található. Tehát Puzsér... Mindenáron akarunk erre megoldást szerint. Egyébként az első emelet punk korszaka ott vérzett el, amikor Geszti Péter kezdte írni a szövegeket. Hát ezt most miért mondod? Mert hogy milyen jó punkos volt most még. Aztán már nem lett punk. De ezt a punkot nem a Péter írta? Ezt a kaktuszos hilizmust, ezt még nem ő jegyezte. Nem. Ő a Geszti Péter... És a Dadogost? Dadogost már igen. A Dognál. Az már az ő. Az. És a kis generációs lemez, az sikerült nagyon összehozni a Gesztiéknek, és mint szövegírónak. Tehát onnantól veszett el a dolog. Gratulálunk neki. Szóval, hogy a Puzsérek elkezdtek egy rádióműsort csinálni, és nyomták állandóan azon kedves hallgatóink kedvéért, próbáljuk meg ezt összefoglalni, akik most kapcsolódnak be a Sas Leszállt című műsorába itt a Tilos Rádión, az FM 90.3-on, amelynek telefonszáma 215-37-73, SMS-ben pedig a 0620-99-99-903-as számon érhető utol. Szóval, hogy ők elkezdtek egy ilyen nagyon megmondó műsort csinálni, amelyet egy ideig, majd egy évig nyomtak a Pont FM-en, és aztán onnan kirakták őket. Először délelőtt voltak, még a Ponton 10 és 12 között, aztán átkerültek a délutáni műsorsávra, majd teljesen kikerültek a rádióból, és végül is a Café Rádió találta meg őket tavaly évvégén, és indított el a műsorfolyamukat idén januárban, mely műsorfolyamnak múlt hét pénteken vetettek véget. Ellenmondásosak azok az információk, amelyek erről szólnak, mert egyrészt egy Dávid Ibaj által letiltott interjú szerepel a Lajstromukon, másrészt pedig, hogy a Café Rádió hallgatói nem fogadták ezt a fajta stílust, amit a Puzsérék produkáltak, oly kitörő örömmel, és úgy jelezte levelében a főszerkesztő, amit a Café Rádió fórumába írt, hogy idegennek érezték ezt a fajta hangot és ezt a fajta felfogást a Café Rádió hallgatói, és végül is múlt héten pénteken már nem vezettek műsort. De bocsánat, a hang nem tehát, hogy parasztul beszéltek benne, vagy pedig a témát, amiről beszéltek benne, mert amit én hallottam a szélsők közéből, az nem volt paraszt. Nem. Tehát soha nem személyeskedtek, vagy hát ritkán személyeskedtek, de nem voltak parasztok. Hát állítólag az első adásban már elhangzott az, hogy a anyád a fideszes az, mert hogy írt valaki a Puzséréknak egy levelet, egy SMS-t, hogy te csak ne ugassál, mert te is egy fideszes izé. És erre aztán a Puzsér így kitört, hogy egyből elkezdett anyázni, és ettől már nyilván a picit meghökköltek. Azért lássuk be, hogy ez nem szerencsés, tehát... Meghökköltek már, vagy vissza. Mondom, én csodálkoztam rajta, amikor odahívták őket, de jó, hát hívjuk fel a Rambit egy könyvzenei felvétel után, és aztán beszéljünk. Meghallgathatjuk róla egyébként ezt a bizonyos részletet, amit sokan oknak vélnek. Tehát amikor azért ne hallgassuk meg, mert aki rádióban akarja, rádiót hallgatni rossz. Nem, azért ne hallgassuk meg, mert aki akarja, az meghallgatja, és egyébként pedig a Dávid Ibolya letiltatta magát, tehát az ő hangját nem fogod hallani, azokat fogod meghallgatni. Tehát igazából, jó, akkor röviden annyit mondjuk el. Igazából az történt, hogy készítettek ők egy interjút Dávid Ibolyával, majd az interjú adásba kerülés előtt Dávid Ibolya letiltatta. Be se tudták fejezni az interjút, interjú készítés közben tiltotta le. Majd ezután adásban Puzsér szóban idézett az interjúból részleteket. Nem intézett, hanem azt mondta, hogy bár nem idézhetem, de szerintem arra gondolhatod, hogy. Jó, magyarul idézett. Ja, oké. Okay. És ezt ebből lett egy kis kalamajka, de gyakorlatilag a következő adásban elnézést kértek, és ezzel a dolog meg lett oldva. Jó, tehát akkor hamarosan egy kirúgott rádióssal beszélget a Sas Leszállt legénysége. Ravasz, pimasz, kopasz és gebasz. 215. Szóval, hogy itt most miért tudok? Jó reggelt kívánok! Itt a Sas Leszállt a Tilos Rádióból. Puzsér Róbertet keressük. Jól hallasz bennünket, Robert? Szervusz! Igen, egyelőre. Mert a Tilos Rádióban egyelőre most technikai nehézségek adódtak, emiatt a telefonálás úgy működik, hogy a telefonomon megnyomtam a kihangosítás gombot. Kérdés az, hogy jól lehet hallani egyébként, tehát vagy adjak rá még hangot. Mi magunk halljuk. Én jól hallok minden, aztán reméljük a legjobbakat, hogy hallgatunk is majd. Próbáltuk az elmúlt egy órában bemutatni azt a műsort, amelyet te és barátaid produkálnak lassan két éve az éterben, amely műsorozás nem minden botrány nélküli. Ha jól emlékszem, akkor ez a műsor a Pont FM-en, akkor még Budapest Rádión indult el délelőttönként, hétköznap délutánonként, aztán átkerültetek estére, aztán délutánra, és végül is tavaly évvégén megszüntették a műsorotokat. Idén pedig januárban elkezdtétek ezt a Café Rádión, aminek múlt héten csütörtökön, illetve pénteken lett vége. Beszéltünk arról, hogy mi lehet ennek az oka. Szerinted mi? Mindig a szponzor távol maradásától való bármi félelem. Ez lehetett az oka. A szponzorok visszajelzéseinek a nem mindig, és nem mindig adekvált, és nem mindig helyén való megítélése. Ez azt jelenti, hogy kereskedelmileg nem piacképes a műsorotok? Hát én szerintem, ha rendesen működne egy kereskedelmi struktúra, akkor a hallgatottsági adatok határoznák meg azt, hogy mi piacképesek vagyunk-e, nem pedig a szponzorok ízlése. A kereskedelmi struktúra elvileg azt jelenteni, hogy az adatok azok, amely alapján a szponzorok ítéletet hoznak abban a kérdésben, hogy szeretnének-e abban az adott műsorban hirdetni, vagy sem. Más kérdés, hogy a magyar piacon a hallgatottsági adatok nem nagyon mérhetőek, és ez a média szereplőinek, meg a média finanszírozóinak nem is annyira van ellenére. Miért éppen mérhetőek, csak van, aki ezt nem fogadja el, tehát létezik rádió hallgatottsági mérés, hiszen ezért biztatják egyébként rádiót. Milyen mint alapján mérhetőek itt ez a kérdés? Vannak mérések, léteznek adatok, csak az a kérdés, hogy ezek az adatok, ezek a hallgatottsági valósággal tartanak-e valamiféle kapcsolatot? Hát, jó, most akkor játsszuk azt, hogy téged megtalál valamelyik közélménykutató cége. Kedves Fuzsér Robert, kérjük, hogy vegyen részt a rádiós kutatásunkban. Kapsz egy rádiós naplót, amely minden hónapban egy adott héten kapsz meg, mely naplóba be kell jelölni azt, hogy te adott pillanatban melyik rádiót hallgatod. Én tudom, hogy ez így megy, de 300-as mint alapján nem lehet megnézni egy 2 millió sokasságot. Még nem is az volt a kérdés, tehát az teljesen egyértelmű volt, hogy te tudod, hanem a modell számodra működőképes-e. Tehát az, hogy az ember beírja azt, hogy mit hallgatott, az életszerű-e, vagy olyanok az emberek, mint én is, hogy igyekszem mindent a legvégére hagyni, és aztán a jelenléti ívemet is a gyáramban az utolsó nap töltöm ki, és írom be azt, hogy 8-tól 16-30-ig. Adott esetben lehet, hogy mérhető lenne, de itt két kifogás is felmerül. Az egyik az, hogy a minta az olyan csekély, hogy az alapján nem tudják megmérni, ha 100 000 ember töltené ki, az alapján 2 millió ember, vagy akár mondjuk az országos sokasság egy országos rádió esetében mérhető lenne. Tehát itt szó sincs ilyen mintákról, tehát ilyen 300-as mintákról van szó. Ez az egyik. A másik az, hogy a Rádió Café esetében meg se várták az első közvéleménykutatási adatokat. Tehát, hogy itt ott ki sem derült, tehát ott ezek az adatok fel sem merültek. Hát ez talán azért, ha hallgatóknak mondjuk el, hogy minimum egy hónapot, inkább kettőt kell várni az első hallgatottsági adatok feldolgozására. Tehát egy hónap után... 24 adás után megszűntünk. Tehát így igazából még az első adatok, tehát ebből is látszik, hogy Magyarországon a kereskedelmi rádiózás, meg a kereskedelmi tévézés, meg úgy általában nem elsősorban a hagyományos kereskedelmi logika alapján, hanem egy sajátos félelem logika alapján működik, amely egyrészt a politikai garnitúrának való megfelelés igényéből, másrészt pedig a szponzoroknak való megfelelés igényéből táplálkozik, valamint olyan trendekhez való igazodásból, amely trendek valamiért meghatározói a magyar média gondolkodásnak, de soha senki sehol nem bizonyította ezeket, hanem valaki valamikor leírta, és azóta ezek megkérdőjelezhetetlen trendek, ilyen például a kereskedelmi rádiózásban, hogy az emberek zenét akarnak hallgatni. Mindenáron zenét, és akkor a kereskedelmi rádiók ezért egymással licitálnak, hogy nálunk van a több zene, de ne Robi, jó, szerintem az emberek kíváncsiak arra is, hogy mit beszélnek a műsorvezetők, és általában kíváncsiak műsorra is, és azt gondolom, hogy egyébként pont a Rádiókafé elődje, az STFM az jó példa volt erre, ami 50%-os szövegzenarányjal bírt és rendelkezett. Én akkor éreztem, hogy veletek baj lesz, amikor az egyik műsorotokban arról beszéltetek, és arra biztattátok a hallgatókat, hogy aki mondjuk kereskedelmi televíziót néz, és egy filmre kíváncsi, akkor az rögzítse bármilyen módon, VHS, CD, DVD, stb. És amikor fölvette, akkor utána tekerje át a reklámokon, és kimélje meg az agyát a mosópor és egyéb reklámoktól. Akkor azt gondoltam, hogy egy kereskedelmi rádióban ezt mondani, az ügyvezető fülének ez nem biztos, hogy szerencsés. Ja, nem. Jó tanács. Nincs róla vita egyébként, valóban. Bár kérdés, hogy mikor megy ki az ember WC-re, ha nincsenek megszakítva a filmek. Ha mondjuk, figyelj, akkor mész ki WC-re, hogyha nincsenek megszakítva a filmet reklámokkal, amelyik rögzítettem, amikor megnyomod a pauze gombot, akkor mész ki, amikor neked tetszik, te döntesz ebben a kérdésben, nem pedig a hirdetők. Mit mondtak nektek, hogy... Ja, bocsánat. De egyébként, bocs, hogy közben... Hogy válaszoljak a kérdésen, nem. Mikor mész ki vécére. Nem, én azt mondtam, hogy akkor éreztem azt, hogy veled a probléma lesz. Igen, tehát igen. Ez inkább nem is kérdés, inkább felvetés volt. Igen. Szerintem nem logikus. Megmondom, hogy miért. Ha valaki utálja a reklámokat, valaki anti-commercial, vagy globkrit, vagy egyáltalán csak szeretné megúvni a gondolkodását a reklámoknak a hatásától, és egy ilyen fogyasztó, az a fogyasztó az talán nem jó fogyasztó, az a fogyasztó talán nem vesz fel bankhitelt, az a fogyasztó talán nem vásárol vacsorát a családjának, vagy én nem tudom, tehát hogy ők aztán nem jó a reklámoknak, nem jó terepe, vagy nem jó célközönsége, tehát hogyha minket tegyük fel, azok a rétegek hallgatnak, akik ha tehetik, átpörgetik az adott videón, VHS-en vagy DVD-n a reklámokat, akkor azok annak a fogyasztói szokásait a hirdetők már nem akarják befolyásolni, azokra már nem akarnak hatni, sokkal inkább kéne rájuk hatni, nem? Jó, hát ismerik azt a közhelyet, hogy a reklámra költött pénz fele mindig fölösleges, csak nem lehet tudni, hogy melyik fele éppen az. Nektek mit mondtak, hogy miért bont veletek szerződést a rádió? Tudnélik, ellenmondásos információk vannak, a ti fórumotokon olvasható valami, a Rádiókafé formán olvasható valami, lehet hallani egy Dávid Ibolya interjúról, erről is egyébként vitatkoznak a különféle fórumokon, hogy a politika játszott szerepet, vagy valóban a szponzorok, te hogy érzed, vagy mit mondtak? Én csak azt tudom, amit nekünk mondtak, nekünk azt mondták, hogy a szponzoroktól ők negatív visszajelzéseket kaptak, és hát a szponzortól nekik nagyon függ a létük, ezért, hogyha a szponzornak nem tetszik a műsor, akkor hát ő nekik nincsen más lehetőségük, mint megszüntetni minket a délutánban. De, hogy mondjam, tehát ahol a szponzor határozza meg a műsor struktúrát, és belefúl a műsor struktúrába, ott a rádió vezetésének autonómiájával nagyon súlyos gondok vannak. Ti akartatok menni a rádióba? A párhuzamot, hogy milyen az, amikor bizonyos befektetők határozzák meg egy országnak a politikáját. Mondjuk bizonyos egészségbiztosítási cégek aktívan hozzájárulnak a TB privatizációhoz, most csak ez a példa jutott eszembe, vagy bizonyos olajcégek aktívan hozzájárulnak az adott ország energiapolitikájához, vagy bizonyos szponzorok, hirdetők aktívan hozzájárulnak az adott rádiócsatorna műsor struktúrájához, műsoraihoz. Robi, figyelj ide! Robi, ti akartatok menni a rádióba, vagy tehát ti kerestétek meg a kávét, vagy a kávé keresett meg titeket? A kávé keresett meg minket. És magyarul egy hónap után döntöttek úgy, hogy a döntésük az rossz volt. És... Hát igen, csak hogy mondjam, amikor ők megkerestek minket, akkor mi nagyon szkeptikusak voltunk, és hittem, hogy nem 5 percbe kellett minket meggyőzni arról, hogy ez a brand, hogy szélső közép, ez működhet a kávén. Mi a kezdet-kezdetén jeleztük a számukra, hogy mi ismerjük a kávénak a struktúráját, ismerjük a kávénak az arculatát, ismerjük ezt a SFM-es évek azok véget értek. És mondtuk, hogy nekik szerintünk nekik nem a szélső közép kell. És mi föl is vetettük, hogy lehetnénk mi egy másik brand, nem muszáj nekünk ezt a nagyon-nagyon durva politikai közéleti megmondást művelnünk, mert az nekik nem fog működni. És aztán nem kevés időbe tellett, amíg a főszerkesztő minket meggyőzött arról, hogy de igen, ez kell, ide ez kell, nekik erre van szükségük. Hát most nézd, mi gyártunk egy terméket, ez a termék a szélső közép, hogyha más rendeltek volna, más gyártottunk volna nekik, de hát ők ezt a brendet akarták. Igen, igen, nekünk a szélső közép kell. Valószínűleg abban hibába estek, hogy ők minket a szélső középpel azonosítottak, holott mi gyárthatunk mást is, hogyha ők más rendelnek, de ők ezt rendelték. És akkor azt mondtuk, hogy jó, hát ti tudjátok, ti vagytok a megrendelők, hogyha nektek ez a politikai közéleti durvulás kell, ez az élveboncolás kell, ez a kemény beleszállás kell a politikába, az üzletbe, akkor megcsináljuk ezt a médiába, megkapjátok ezt tőlünk. Ti honnan kaptatok? Bocsánat, ti honnan kaptatok több támadást, amikor még aktívan rádióztatok a PON-nál? A politikától, vagy inkább a szponzoroktól? Ezek a támadások, ezek általában Vagy hát a nem is támadás, de negatív kritikát. Főszerkesztőnek, meg a később tulajdonosnak a páncélján kopogtak. Mi hozzánk nem jutottak el ezek a támadások. Mi egyet kértünk, hogy minket hagyjanak nyugodtan normálisan dolgozni, hadd csináljuk a munkánkat. Engem, nem tudom, hogy a politika milyen módon támadta, de egy valamit tudok. Soha egyetlen egy ORTT-tüntetésünk nem volt, soha egyetlen egy per nem zajlott ellenünk. Én azt gondolom, hogy a Kaffinak a félelmei azok megalapozatlanok voltak. Ami a probléma az az, hogy a Kaffi annyi időt nem hagyott sem magának, sem nekünk, sem a saját döntésének, sem a mi műsorunknak, hogy ki tudjon derülni, hogy kudarc volt-e minket odavinni. Tehát lehetséges, hogy nem volt helyes lépés minket odavinni. Lehet, hogy az volt. Nekem meggyőződésem, hogy az volt, de hát most jó, hogy szépen néznék ki, ha nem hinnék a saját produktumomban. De soha az életben nem fog kiderülni. És ez a legnagyobb probléma. Nem tudom, hogy mi volt a nagyobb hiba. Minket odavinni, vagy minket onnan kirakni. De azt tudom, hogy a kettő közötti 24 adás a semmilyen szín alatt nem volt elegendő arra, hogy bármilyen következtetést le lehessen vonni. Tehát, hogy ez az egész így most egy kapkodásnak tűnik, sőt, meggyőződésem szerint az is, és a legszomorúbb az, hogy végül kiderült, hogy igazunk volt, és nem ezt a terméket kellett volna, talán nem is minket, de semmiféleképpen sem a szélső közép nevű brandet kellett volna megvásárolniuk, talán kellett volna hallgatni, amikor azt mondtuk, hogy nekik nem ez kell, aztán hát így alakult. Most meg hát nyilván csalódottak vagyunk. Robi, figyelj, van még legalább két kérdésem, hogy szerinted vannak-e politikai okai a műsorotok megszűnésének, és mi a jövőtök? Mi lesz? Hát nem hiszem, hogy lenne politikai oka. Az az igazság, hogy Dávid Ibolya az megkísérelte megfélemlíteni a rádiót, azzal a bizonyos... Ezt honnan tudod? Hát onnan tudom, hogy mi nem követtünk el semmiféle vétséget. De azt honnan tudod, hogy a Dávid Ibolya megpróbált nyomást gyakorolni a Kaféra? Hát onnan, hogy érkezett egy telefon a Kaféhoz, hogy ő követeli, hogy a Kafé kérjen bocsánatot tőle. De nem tehát a bocsánatkérést ez szülte? Tehát egy konkrét kérésre igen. Volt válasz? Persze, Dávid Ibolya kikövetelte a bocsánatkérést. De Dávid Ibolyának nem volt semmi a kezében. Tehát nem rendelkezett Dávid Ibolya semmivel. Csak ő kikövetelte a bocsánatkérést. És aztán megkapta. Jó. Megkapta a bocsánatkérést, de úgy kapta meg a bocsánatkérést, hogy gyakorlatilag nem volt ennek a dolognak semmi alapja. Hát, hogyha a Kaffé nem kért volna bocsánatot Dávid Ibolyától, Dávid Ibolya akkor se tehetett volna semmit. Csak én azt gondolom, hogy a Kaffénak meglehetősen kevés tapasztalata van ezekkel a politikusokkal való kommunikációban, meg ezek a politikusok hozzászoktak ahhoz, ez egy poszkádári beidegződés mind a politikusainkban, mind a médiacsinálóinkban. Jó, a jövőtökről tudsz valamit? Lesz folytatása a szélső középnek, vagy más műsort indítatok máshol? Ha még igazad is lenne, akkor is azt gondolom, hogy a helyzet az szükségszerűen változik. Tehát miképp azt sem gondolhattad egy évvel ezelőtt, hogy lesz olyan rádió, ami Belgát fog játszani, és adófizetők tartják el, hogy most a Petőfi példáját mondjam. Most nem csak arra gondolok, hogy nem lesz soha, azt nem mondanám. Igen, de szerintem meg az a helyzet fog megváltozni. Szerintem 2 év múlva jönni fog Orbán Viktor, ki fogja söpörni a Petőfit, és majd Bolyár Zsolti fog beszélgetni abban a rádióban. Tehát nehogy azt higgyed, hogy az majd úgy marad, hogy a Petőfi az mindörökké Belgát fog játszani, és egyébként ha ez meg fog történni, akkor a Kassi is fel fog lélegezni. A Kassinak ezt a 2 évet kell kihúznia, addig a Petőfi egy kicsit szorongatja a töküket. Tehát azért 2 évet fél lábon is kibírnak, ezért tényleg kár volt oda vinni minket, hogy most egy kicsit. Szerintem ők azért vittek oda minket, hogy markánsabb legyen tőlünk az arculatunk. Szerintem jöttek arra, hogy mi nem néhány jóvágású ránc vagyunk az ő arcuk, valami férfiasabbá teszi őket, hanem egy csúnyasabb hely. Lehet, hogy Józsdát kéne nyitnod, Robi. Ők hallhattak minket korábban a 88-1-en. Lehet, hogy a jó zsdanyítás lesz a jó üzleti vállalkozás. Sajnálom, hogy megszűnt a műsorotok. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy elmondtad. Viszonthallásra, szervusz. Puzsé Róbert volt a Sasleszárdban, a Tiloson 90.3-on. Az a Puzsé Róbert, akinek most jelen pillanatban nincsen rádió műsor, a kereskedelmi médiumban. Amit egyébként nem is értettem, hogy egy antiglobalista, antikapitalista műsor hogy került egy kereskedelmi rádióba, de hát nagyon sok olyan dolog van Magyarországon, amit én nem értek. Igen, azt akartam volna megkérdezni a Robitól, de aztán rájöttem, hogy hülyeség maga a kérdés. Puzsér Roberttől kapol mindjárt egy nagyot ám, hogyha itt rám nézel kérdően. Szóval a Puzsér Roberttől azt szerettem volna megkérdezni, azt akartam volna tőle megkérdezni, hogy ha ő elmegy egy kereskedelmi rádióba, akkor szerinte okos dolog-e ráfosni arra az asztalra, honnan enni kap. De időközben rájöttem arra, hogy azért fölösleges ez a kérdés, hiszen itt maga a rádió kereste meg őket, és a rádiónak azért illene tudnia azt, hogy ők milyen műsort csinálnak. Tehát, hogyha a rádió bevállalja azt, felvállalja azt, hogy a Puzsér Robert és bandája műsort vezet náluk, akkor pedig legyen olyan kedves és következetesen álljon ki mellette. Hát vigyél a seggüket, amíg lehet, amíg megéri, már hogyha a normális kereskedelmi médium. Az egészen biztos, hogy egy hónap alatt nem derül ki, hogy megérte volna Robertéket támogatni, de mondjuk, hogy 2-3 hónapot illet volna nekik adni, és utána eldönteni, hogy ez így jó-e nekünk, vagy sem. Szerintem megérte volna. És az egy másik dolog, és lehet, hogy innentől kezdve butaságokat fogok beszélni, de akkor egy rádiónak illik megfinanszírozni azt a 2-3 hónapot, még akkor is, hogyha kockázatos döntést hoz. Hát annyira sem nem orbitált, hogy engem 2 rádióból rúgnának ki, akkor nem is tudom, hogy mit csinálnék. Sas leszállt a Tiloson 90.3, telefon 210.